اختیارات محرم میاش بوا یا ذل قیدہ دا یا ذل حجہ دا دادری میاشتی یو دی یو لسما و دو لسما و اولانی دا یو دی او رجب اغزان لدا دا سلور دی ذت میاشتی ویا نو دیدی که بے وست جن رسید نوی بے دا محرم نوی دیدی گرد دی بلکی اوکاد دا بلا میاش دا جوڑائی کی بہو جان جی بلا میاش اگیل بے بیا محرم بیا آدائی کی بے بیا داگی عزت ساتلو ناللہ وی یقینا رستے والے زیات والے بے بکور کی گمراہ کولش بجوان جا کسان جی کفر گئے حلال گنگی لرا آمن یو کالی او حرام گنگی دتیری آمن بل کالی نیواتی او تیر بارا پورا کی گئی موافقت کی گئی دشمار دا رسول سارا کی حرام کری دا اللہ بھی دیتی داری لیواتی او تسہیل دیتنی جو زیر قلبی اغمانا کئی لیواتی او دیر پار چی موافقت کی گئی دشمار دا رسول سارا کی حرام کری دا اللہ بھی دیتی داری ایا لیواتی او دیر پار چی پورا کی گئی شمار دا رسول کی حرام کری دا اللہ بیدتی داری فضا حلال گنی دائی بیدتی دار رسول حرم اللہ چارام کرد اللہ بیدتی داری خیفت کرشی گئی تا ناکارا ملنر گئی بیدعات طول دی قبیلی ندی بیدعات طول دی قبیلی ندی لکا دعا فعبادت کچھ آغا دعا پس دو سنت نکی بہ اتی اجتماع یواندی کیا ہمیں جوڑے دا سشر دادتی وجنا بیداتو گردی در او مبتدین اس عمل کے سکڑے شیر ولی مرم ہے سم رمضا کیا اٹول یو دے شین اللہ سپورتا کی ایو دے اللہ سمخبان جرا کا گیا او طول دے جمعان میں جانو ون راو دیا ندا سم رمضا کیا دے دی خلط والا فن پیدا کری چی دا مزا کئی انو دا مزا دا اللہ پیغمبر تنو معلوم دا مزا صاحب اکرام تنو معلوم مرا صبح ماو تایو صبح دماغتا دعائی چی دعال پیغمبر یو آمین ویروالا صاحب اکرام ندا دا دعا با سمرا برکاتی خودی تنیتی سر ندا شوی انو دا خیستا من ندے زین لهم خیستا کلیشی ایتا سوء عمالهم ناکار عملنا لدي اللہ ہدایت لکے کون قادر ہوتا اعوذ باللہ علیہ اللہ تعالیٰ بن موکر ہمیں تکوان بن اللہ و بن اللہ و بن اللہ و بن اللہ و بن اللہ و بن اللہ و بن اللہ یا ایوہ الذین آمنون بیان دے ددرے میں فرقی یو مشرکان دویم یہود اس ددرے میں فرقی بیان دے منافقان او ددی منافقانو ددی بالکل یو باب روان کرے دے او سدریش پی تو ناکار سی بدونا دا منافقانو آگے ذکر کری دی دمر صفات دا منافقانو او بیان دا خباستنو آغا پا بلکم صورت کی دا منافقانو نشتہ دے او دا بیان دا منافقانو بوتلے رے ان تردی پوری چبل سپارہ شروع شوی دا او بیان دا منافقانو اگر روان دے یا ایوہ الذین آمنو اے مومنانو مالکم دی بیندا دا سورت رے میشہ دا بیان دے منافقانو او منافق ظاہر چی مومن دن ذکوئی اے مومنانو ما لکم سیتا زتا اذا قیل لکم ار کل جوئے لیتا زتا زی پلار اللہ کے ایسا قلتم الالارض ندان شیتا زمکتا حضرت شیر رحم اللہ بھوی چی کلوئے لیشیا زی ندائی مجتا درانشیا ویوے زمین جنبت نہ جنبت نہ جنبت گل محمد کرم کا حرکت کئی اوکن کئی گل محمد آغا حرکت میں کئی آغا نپاسی آرازی تم اے خوشارشی ایتاسو بالحیات دنیا فجوند دنیا وانی من الاخرات آخرتنا دیلم جوند دنیا خیستخ کارشوے نوی دی جواندی دی فا حیاتی دنیاوی واندی وی حیاتی اخرنی نیازوی فما مطاول حیاتی دنیا پس ندر فیدر جواند دنیا پا بلد آخرت دیلا قلیل مگر لگا اللہ تنبیرو بچری نزی جاسو نو عذاب بغیر کی اللہ تاستا عذاب دردناک اپا بلد کی براولی اکم غیر ساسونا او ضرور بنشی ورکوی تازو دی قمت شے عرض شے اللہ پاریو شے وانی قدرت والا دے اللہ تنسروہو کچھر امداد نکوئی تاصل دی پیغمبر فقد نصورہ اللہ فضلتا دی کرا امداد کرو اللہ دو کم واجی چوئے کدلا رکسانوا چکبر کرو دویم دو دونا ایغهما کم وقتی جودا دوارا سلغاری پغار کی اذ یقول لصاحبه کم وقتی جیویل مرگریخ بلتا لا تحزن مخبتی جا ان اللہ یقینن اللہ معانا زمین سر ریا ناغذویم دتوو چیو انو ورسر بلسوکو اغا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نوئی شیعہ وئیہ کہ اگر دا اللہ دا پیغمبر پا اس طرح واندے سوک پروتو مطلب دا فضیلت دا حضرت علی رضی اللہ عنہ دے نا حضرت سنت اور جماعت وئی دا مرکلی لسوک تلیو دا مرکلی لسوک تلیو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آغا دا خپل دوست از خپل پیغمبر سر دے بالکل پہر زید تکلیف و مصیبت کی حضرت علی رضی اللہ عنہ آخو پارا مجھے دے و پس طرح باندی از یقول لصاحبی ہی کم وقت جو ایل مرگری خلتا لا تحزن مخبت جی جا ان اللہ یقینا اللہ معانا دمون سر دے سورہ شعراء گورا شپگشتم سورت دے سورہ شعراء بیان دا حضرت موسیٰ علیہ السلام آیت گورا دوش پیت فلما ترا الجمان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون قال کلا ان معي ربي سيهدين واسار كلا جولي جلوا دوالو دلو يو بلا بني اسرائيل فرعونيان اوليدل جاوالي من دراباسي ويا او فرعونيان بني اسرائيل اوليدل جاوالي روان بيا نقال اصحاب موسى والمرقرود موسى عليه السلام ان مغشی لمدرکون خام خارا گیر کریشیو ویچنڈیشو قرآن سے بوی چی بلی اسرائیلوی آگے دریاب ہے موجے پیچھے فرعون ہے فوجے قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون ملک دریاب دیو آغا چپی ویا رس فرعون دیو داغلخ کر دیا موسیٰ علیہ السلام اس بک مخاطب تو مقال اصحاب موسیٰ ویل مرگر موسیٰ علیہ السلام مونگا چیورا گیر کریشو نقال ویل موسیٰ علیہ السلام کھلا نظر دارنگی ان معی ربی یقینم زما سر رب زما لے سیاہ دین رضا چی سلار بسمکی اللہ مال اخلاسی نو بورا وی حضرت موسیٰ علیہ السلام ویا ان معی او دالا پیغمبر وئی مانا او حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر اس میں کی وسیل اللہ ذکر کئی ان معیا ربی او دالا پیغمبر اس میں محضر اللہ ذکر کئی اس میں ذات اللہ ذکر کئی لو اللہ اس میں ذات ذکر کئی او دا شانی حضرت موسیٰ علیہ السلام اغم معیہ روان درائی او ربی اغر استرائی او دا اللہ پیغمبر ان اللہ مخیرائی او معانا اغر استرائی اغد مفرد الفاظ وی دا اللہ پیغمبر اغد جمع الفاظ وی او دا فضیلت دا انبیاء پا انبیاء باندے کم وقی جیویل مرگری خود دلا تحزن مکوتی کا یقینا اللہ معنا دم سر دے شیعوی دا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اوے یادو چتا دا دے صحابی نوے او مطلب دا چی غلط نسبت والا کوا غلط نسبت والا کہو تو کفر نسبت والا کہو فبد القاب واندی یادیا ذکا ویکا ویلی دی صاحب والا ویلی دیا نسور یوسف کی خون یوسف علیہ السلام دغا ویلی دی اگا جیل والا ولی مرگری ویلی دیا ناو اس مسلمانان خونو نو حبورا یو سل احتمایتو گورا دو سور یوسف حضرت یوسف علیہ السلام سوئی یا صاحب السجنی ایدو مردر زماد جل خانی مردو داستاس زمان سارا رفاقت چے دے ناغا صرف تر جیل پورے دے تا زمان سارا مردر کیا دے جیل دا او تل تا اللہ پیغمبر پل مرگری تا صاحب الغار نوئی بلکہ سوئی صاحبی ہی یعنی تو زمان مرگرے او دا داسی مرگری تیا دا چچا جدا نکرے سوال داسی مرگری تیا دا چچا جدا نکرے سوال دا اللہ پیغمبر سرا پا ہر موڑ کی یو زیدے ہر موڑ کی یو زیدے ملا اللہ پیغمبر سارا بالکل لگی دلے دے نوچی اجرت کو انہوں دا اللہ پیغمبر سارا مر کرے ہوا نوچی پا جوان دن عمر کرے دے نوچی مرشن عمر کرے دے نوچی پاسی نوم بدر شانی مرگری پاسی یہ قیامتی نوم بدر شانی مرگری پاسی دا اللہ پیغمبر بھائی ابو بکر رضی اللہ عنہ بھائی حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھیا ندا اگر رفاقت دے چچا جدا نکلے سول لا تحزن مغب کی گا یقینا اللہ معنا دم سر دے پسراؤ لے گلا اللہ سکین تہو تسلی پلا علیہ علیہ چاگا یومانا کہے دا پدی ابو بکر رضی اللہ عنہ وانی وائی اگر امضبوطی کدے پلخکر باندی چنیلی دلو تاسو دا لخکر نفان دا اللہ سکینتہو علیہ نمورات وی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے ذکر دا اللہ پیغمبر اگر تہو بالکل سکینہ تسلی حاصل ہوا اگر لکھو تسلی حاصل ہوا مضبوطی کرے پلخر داسی باندھے لم تروہا چنری دلو تاسو لکھ کر اللہ سرنگ مضبوط کوا دے غار نم دے غار سور ویدا یو غار دے مکہ کیا او دا غار دا نسبت دغا غار دغا تشوے دے دغا غار تشوے دے غار سور یعنی آغا غار دو سور غر او دو دو غر نسبت سورم نابد منات آغت نسبت شویده یو کم پیسر پخوا سور نمیو دو آبد منات زیو زک آغا سلتا پا دی غر بانی اسید نجوری دا غر دا آغا پنو مانی مشور شویده او دا اللہ پیغمبر دے غار تا ورگلے وے دری رضی پاکی تیر کری سورسوری او شاعر دے آخ پل شیر جوائی فَغَمَّ عَلَيْهِ الْعَنْكَبُوتُ بِنَفْجِهِ وَظَلَّ عَلَى الْبَابِ الْحَمَامِ يَبِيضُ پس پٹوالے را وستے دالا پا پیغمبر باندی جولا جی بِنَفْجِهِ پاگا تنستیخ بولی باندی چی آگا اولا جی آلتے آخفلا تنستا اگرا ویوڑی دا جالی دیا جالی جی جالی بھی دے غار پا خلا باندے او چی بوری نو دے غار سارا غار خلا دی یو مرغی آگی اگئی مچولی دی کنتری کنکوری آگی اگئی چولی دی نو کاظر جرالن نو جاہلیت دیلن ویا چاگل پیس نپویدن یعنی جاہلانو پیس نپویدن نہ زمانہ دے جاہلیت یعنی جاہلیت مقابل دے اسلام مستعملی کی یعنی زمانہ دے کفر دا مطلب نا کہ زمانہ دے قمقل توب اف قمقل نو چرال اللی کا دیدن نی پال خودی پر را رسید لے وے خودل تا خوکت ذکر نی دیتی خوکت تلے وے نرا مرغی بیاری دلے وے دا بخلو اگول نکینا سیوے او دا د جولاگی دا تارونا دا بنوے کچری دی لخت کشے او دمرا دا غوا نیردیو چی وی کچری کافی روح کتا کتلے وے دا اللہ پیغمبر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بے لی گلے وے او بے گلے او دیا دے رہے خلقو دا کسی جوڑی کری التا یو مارو جوڑے ارے اچھی چلو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آغا مارو جو کل راسے نا دے رہے کی دو دو دلی دو پتا میں چی دے برا جی اتا مان آغا پنا کرے رہے اب جوڑے دیا آغا ار وقت کی مور ملائی نا آغا بیا لگی آئی اجاڑی دا کسی کئی دا طول آغا سیدی کی نی سرشتا و نی خمیشتا دا سیدی نی سرشتا نی خمیشتا دے و بس دی خلق والا دا سی گوگی خی او آغا جنو پجڑا والاکی لگی آئی پجڑا واندی لگی آئی دی واندی زنی علماء و پدا سی کسا گو باندی کتابوں نے لکھی دی القصاص والمذکرین نا علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ کتاب دی چاہیے کہ اگر جو مال مقام ہوئے نما بدلتے حوالے در کرے چاہ ادھر وہی پیلے جو ہے نا اگر اسرائیل علیہ السلام اغب غور کی سوچ پیلئی بھائی سوچ پیلئی بھائی آنو وہی کیا ورتا داغا کچھ خدا نے وہ یری کہ دا سے منہ آیا میرے آگے پورا بے دان میں آگا خل کو باندھی رہا اشار کا وہ خیو ہوا لو یہ آگے سے کمشتی لے یاد ہو چند ہے یاد ہو یہ تو دور ہے دور ہے بھائی ہاں مناسب جب کسا گو خبری آگئی کہ کلا یہ خبر ہے کہیں انہیں بے سر یعنی بے سی اپا یہ وزن باندھی کہیں اور خلا کی راجہ مکڑی فَأَنْزَلَ اللَّهُ فَسْرَعُ لِقَلَى اللَّهُ تَسَلِّخْ بَلَى عَلَيْهِ بَخْفَلْ پَيْغَمْبَرْ وَانْدِي یا فَابُو بَقْرِ صِدِّقْ رَضِيَ اللَّهُ نُو وَانْدِي اَمَذْبُتِ قَدِي فَلَخْكَرْ دَاسِ وَانْدِي چِنْلِ دِلُ تَاسُوَا لَخْكَرْ اَوْ گَرْدُ لَا اللَّهُ خَبَرَ دَاغَ كَسَانُ وَدِين دَاغَ كَسَانُ خَبَرَ دَاغَ كَسَانُ چِ قُهُرِ كَوْخَتَا اَوْ دِين دَلَّهِ يَلُو لِيَا دا دے اچھت اللہ دے دورا اور حکمت والا ان فیروزی خفافا و ثقالا وری وری ڈالے اللوی لوی ڈالے یا خفافا تزوانا و ثقالا بڑاگانا خفافا بے وصلی والا و ثقالا وصلی والا او جہاد کوئی پل گلومان نفل سرا پکڑول زان نفل سرا پلار اللہ کی دارنگی کے دور اس تاسو پارا کچھر یہ تاسو تالمون چپوئی گئی دیو جنا اگر چاگوانی جہاد مشتہ دے قرآن دو آئیم جہاد کرے دے حضرت عبداللہ ابن عمد توم رضی اللہ عنہ جنگ قادسی کے آگا لگی دل ان جانڈے نہیں بولے وا او جہاد کے شامل شروع ہوا ذالکم خیر لکم دا ورد استاسو پارا کہ چریتا سو تعلمون چپوئے گئی لوکانا عرضاً قریباً کہ جریسا ماننیز دو و سفراً قاسراً او سفر لاند مخامقا تابداری کئی جائستا لمنافقان سیبتون ہے ولیکن بعودت علیہم الشقہ لیکن لرکڑے شوئے سخکڑے شوئے پر ایوان دی سفر سفر مشقت دو سفر اگر پی سخکڑے شوئے نبال توڑی گئی نزی ذکر صورت کے بیان دے دے جنگ تبوک آگا دیر سخت وقت ہوا او دیر لری ہوا اتو سوا میلہ لری ہوا او سخت توڑے ہوا قسمونا بالکل پاسشیو اگر سنبالو لگختل وسی احلفون باللہ حضرت جی قسمونا اخلی گئی پا اللہ وانی کہ تیر طاقت در لے منگا نخام خوتے بے منگا تاو سارا یار جیب منگا طاقت نشتا ہلاکی دے پل رانونا اللہ پوئی گی یقین خام خادر ہو جندی آف اللہ عنک آف یوکی اللہ تاتا آف اللہ عنک دا مانا دا چلم یلزم کا زمبان اللہ پتاوان جی سکنا نظر اوستی لما زمت لہم پوری اجازت کا ہوتا دیتا دا پاتے کی دو تردی پوری جخکار شہتا تا آگا کسان کی رشتی نیری اپی جندر ویتا درو جان تا والا اجازت ورکو کتا اجازت میں ورکو لے نفلہ بدل معلوم شوی ہوا کی کم رشتی نیو نابا اپی جندلے وے ادا درو جن من اپی جندلے وے دینت للو لا یا سادنو کاللوینا اجازت نگواری تانا دا پاتے کی دو آگا کسان چیمان داری پا اللہ کو رکستا نہیں دا چی جہاد کئی نہیں پلکولو مالنو پلو سارا و پکڑولو دانو پلو سارا اللہ پو دے پا پریدگاروانی یقینا نجازت گواری تاند پاتی کی دعا کسان چیمان داری پا اللہ باندی او کو رکستا نہیں باندی او شک کڑی دے رونو رئی فردی پا دے شک بل کی اترد دے دون حیران و پریشان ہے دی ولو آراد الخروجا او کچر ایراد لڑے رئی دو و تو جہاد تا مقام خا تیارے بے کڑے وے نپار حضی عدتن تیارے کولا حضر شیر رحم اللہ وی قدد مصد ارادہ وے بیان اولد مسلی کتابون بے رستے وے آبے قتلے وے خپل دلائل بے معلوم کڑے وے اند مخالف داغ دلائل بے معلوم کڑے وے داغی جواب بے معلوم کڑے وے خود تو کوئی ارادہ دو بیانولو دا حق نرا دیو جنا دے پریو چھی بنگریو آچھئی یہ بہتے پریو چھی بنگریو آچھئی نتلاس لگڑائی چولے را او کتاب نائی بندر اوے شوک پیدا کھو دی کتاب آستو او بے منگ دا سکی ونی کری چکل اوے تی کتابون نمون آواز استل چی تفریب آشن چی دو بیا تفریب آلو نما بزان فریشن ما بزان کرے کیوں دینا در دیر وقت لگا دے دیر وقت سرمایہ دا و دیر وقت کی جمع شیئی دا فکم کال تی ما اندگا بھی زنجانی دا دگا نحو میرو اصول شاشی پا آگا کال مانی ما بان لفیض الباری دا در بخاری شرخا مطلب دا اللہ غزاد دے چیسا کار بنا لی انو اسباب بندل برابر کی ولو اراد الخروج او غیر ادلر لوی دوتلو جہاد تانو خام خا تیارے بے کرے پار دی تیارے لیکن بدگنی اللہ پور تکی دل لوی فصبت وهم فسکلا کی کل دے مضبوطی کل دے بدینا سوانی اوے لے چلکی نے مال قاعدین سرد پور ناستونا زئی لپٹی بسر گئی زئی کور کی نہیں ولو خرجو بچرے اتوے دے بتا سکی بن کی تاس دلہ خبالا مگر تباہی خام خا کے خلال کی سور لئی رساد طلب گئی تاسو تس اتنا وفی کو بتا سکی سما لہم ڈیر وکی خود ان کی ری دوپار ہری کا گرو اللہ کو پارے مانو آندی مطلب دادا گئی جاسوسان دیا لقد تغول فتنة طلب کرے وغیرہ فتنا مسجد دینا و کلب القل امور مسجد دینا یعنی مسجد جنگ تب نا انتظار کرتا لا جڑے رکار تردی پوری چرا گئے حق او ظاہر امر اللہ دین دا اللہ و انکاری ہونا او دی دی بدگر ان کی او بادے دینا رسوک دی چوائی ایگلی اجازتو کماتا ولا تفتنی او فتنہ کی ما چوا ما یارت ما روم لجگلی لگوزی آل تا دیرے انتہائی خیستا خدیوی نظو بدکاری کی واقعی شما ما مبودا حضرت رحمہ اللہ وی کتو در وی رازا کی دو مسئلہ بیانو دیوی یارا نو ما مبودا کنا آل تا برابان دیا زمان گزارن کی گی اجنگ بجور کما نو دے مسئلی دو بیانولو ندے نو دے دکا جنگ جوڑایا تو جنگ سلا جوڑے جنگ سلا جوڑے جنگ باطل پرست کئی تو با جنگ میں کئی دے نو اللہ سے بھی ایچ دو یو کمکل ایو خیار کاغا با یو نری مزی اتاری نو که آ کمکلش لئی خدا اخیار پہ اور پسی سستی ہوں بشمی جی آتے اتولی ہوئی پہ وہ گٹ رسائی اتاری کا نا نو چا گئی دور نہ کہی نہ گٹ رسائی پر مشلئی نو دا شانی بل جگڑا کئی نو تو بن کے بل خو جگڑا کی فائدہ دا جنگ بجوشی نو جوڑے دا بلوٹ دگری بندی شی دا بہسم بنشی او بس دا با تو بھائی دا جگڑو شی مسئلہ ہو پزے پاتی شیا نو کبل جنگ کئی نو تو بنکے دانا چی تو با جنگ لولی بڑی والی پا جنگو نو سو پلی دے یا مشران کی دے نستی و تمام کل مشران دکا یار وہ جنگ کئی کو نستی چانلی مشران کی جنگ لگرگر نشتا دے جنگ مکوا بیانو کدھ مسئلے ولا تفتنی او فتنہ کی ما چوما الا فی الفتنہ سقطوا خبردار پا بدکاری کی گردیدلی او یقیناً جہنم خامخا کی رکھا ان کے پکافر باندھی کچر ارسی کی تاتا حسنت ان خوشحالی نو خفا کئی گئی او کچر ارسی کی تاتا مصیبت نوائی دے پتا کی سر عمل کرو منگا امرانا پکار خپل باندھی رائے خپل باندھی مستحینا خوشحال نرسی منگا تھا مگر آلس کتب اللہ ہونا چمو کر اللہ منگا تھا ہو مولانا دال کار ساز حاجت رو مددگار منگا رے تب سیری جلال مانا کئی ناصر نا و متولی امورنا امداد کا ان کے منگا رے او ذمہ وار دے کارون دے منگا دے او خاص پا اللہ پس پکار دے چیزان اس باری مومنانا مطلب دا ستا دی دا کی گئی چی لئی اسیوانا اللہ ما کتب اللہ لنا دا مولا چی سورا سیدن ندا اللہ لکلی ہوا او زنانا وی دا اللہ ایخی خواگی زنانا سوی وی دا اللہ ایخی خواگی نو مطلب دا تو بدا اللہ نا دے استقامت سوال کے کتالا کنس تکلیو رسید نستاب ہم دا تیدئی عذاب ہوایا چلائی اسی بنا اللہ ما کتب اللہ لنا ہوا مولانا وی ضرب الحبیب زبیبون والد محبوب چی محبوب لگیا دے پتہ رہی خیری زبیبون دا اس کی دیا دا باغ باندھ دا سی لگی لکا فراغ لچری والا اس کی ورکڑی نا خوب شیر کا نا نو حل محبوب دا زبیب دی اس کی دیا نو دا محبوب اللہ لگی ولے وے اپتا ہے تکلیف را اس دے وے نا غد اللہ غد تکلیف را وصل اگا محبوب گا نا دا کدار باندھ محبوب را اس کی دیا او خاص پا اللہ پس دانی اس پاری مومنان او آیا انتظار نکو ایتاس پا مونگا واننی مگر دیو دو دو او خیزرو زمونگا ہو لان دیوان دی سود دے یا با شہدا شو او یا با جاہدین غازیان شو اللہ بیا منگا شہادت را کیا یا با اللہ منگا پتا سبان دی بارے و غلب را کیا ونہنو نتربس بکم او منگا انتظار کو پتا سبان دی ان یصیبکم اللہ دا چی او برسی اللہ تاستا بے عذابین عذاب من عنده دخل درونا او بے ایدینا یا پلا سنو منگا واندی فتربسو بس انتظار کوئی منگا سرستا سو دے انتظار کون کنیو او آیا انفقو مال لگویا فوان فخوشی سرا یا کپنا خوشی سرائی لن یتقبل منکم ہرگے نشی قبلو لستا سونا نو انفقو دا سیغر عمر دا مطلب دا انشاءاللہ پمانا دے اخبار باننی مطلب دا کتا سو مال لگوئی او کن لگوئی کپا فخے لگوئی او کپا منی او لگوئی من قبلی گیا دا مطلب نا چالا مالو لگوئی کستا سو فخے یا کم فخنی نا مال دے پمانا دے اخبار باننے دے مطلب دا کتا سو مال لگ مال لگوئی پا خوشی سرا یا پنا خوشی سرا نچاری نشی قبلول منکم ستاسونا انکم یقینن تاس جی یہی تاسکم فاسقین نافرمان اندی من کری دیلا دا چی قبول کری شدینا نفقاتهم خرچ کول دی مال لگول دی الا انہم مگر یقینن دی چیری کفر کرے پا اللہ پا پیغمبر دی اللہ اون را دی ملتا الا مگر وہم کسالا ہوئی دی سسپس را طول دا منافقانو سیوتونے دیا مطلب دا دین کار کی سس دیا یرا وای اسنا زمونا فقی ما چرم ما تکبیری اولالان دینک چرم ام تکبیری اولالان دینکو چرم دا شونشوالا چی اماموی اللہ اکبر انیتی اترلو اماموی اللہ اکبر نامیشا زرازم و زمانی او رکات دو دیا دکھو با کسالاو کی نیمتا نا آسنا جزم کسالا او کی ما او خود سرا دو سرا خود دنیا غم دن چر تم تینا وار دو بو خطا نش نظم انتا لیٹ لان رو او خود نظم انتا ہمیشہ لیٹ دی جمعات تا نوچ ما گندی کسی ناغا دورکا تیلہ پینزم انتا کی کلی نو دے دورکا تنور لان دی کیا او کمانے امامیہ ہمیشہ پہ اگر موز کرے اگر ران لموز کئی دا کسالا نہ دے نصر دے ولا یاتون اسولا تا انرازی دے ملتا اللہ مگر وہم کسالا ہوئی ایسوس پس ولا ینحقونا او نلگئی دے مال اللہ مگر وہم کاری ہون او یہ بدگرون کی پس تاجب کی دیوان جائی تالا مالنا دے او ناولاد دے یقین ارادہ دے اللہ کہ سزا اور کی لیتا بڑی مال نوانی پجوند دنیا کیا لکھا کہ وہی دیر مال شی نباد حال شی ندام دخد عذاب دے کہتا پا وقی تو دا دوڑے انو خوڑا ہمیشہ جی دے دوڑے درازی نغسی اگا سڑایی چاہی جتا گرمی انو سکلشی چتا گرمی دماؤن پیشوا بس مال دے او دو دو مندارا او بالکل آرام ہو نکلش وجڑ مال شی نبت حال شی نکل مال حرض خدے آزاد گر دی گیا کہ مال کا رستہ حیثیت بدل نشوا دو منڈ دکھا منشوا خوب دی پورا نشوا حالت دی بدل نش دا مال نرے دا خدے عذاب دے سرل دی کہ مال دیر دے اخو پل مل دون لی دو کہ لڑکی نو پل کلونو کلونو نی نو کمال دیر شو نو پیدا سو شو کہ دکوا چی دی مال سرستا جوان بدل شو یو خاگر کشنی دلی جانی بدل تولی دی اختیاب لی اختیاب گر دی دی یو وقت بدیا نو داغو منتاو یانا پسکر پورا دوڑای بدی خوڑا او اس خیابون دی او خوری او خس کیا او چی مسافر را دی ناغا درنا دی روڑای می دی نو شکر دا اللہ دا کا ذکر دی مال سرستا ہے حیثیت بدل حجیث پاک جرازی رسول کی اللہ پہ نام احسانو کا نفل یورا علیہ اثروہ پس کدی لیش بدوانی اثر داگیا داگی اثر دی کدی لیشی کل کل دا جی خان و نوکر دوال تیری نخل کل نوکر لسلام کو آخان اغل سنویا نبیاتی آخان کتا اغل ویلا چیزم دکا نخل جو پی جن دنیا کی مرگری ان دې دې من کوم تاسو نه لیکن دې یو کوم دې افراقون چې ریګیا نو په قسم نو تاسو له ځان راني دې کوي چې چرې عمومي دایا مال جان سوي پنای او مغارات یا وارونه یا سوي پیسې داخلي لو مخا مخا او دې ایتا او هم یجمعون ادیرا پندی کی پای کی خوب چې سوي پنای نه نو قسم نو خوري اذان تاسو سره مرګي کوي او بعد اذن یا رسولی چی عیب لگئی پتاوانی فی صدقات فخیراتونو کی پس چی ورکریشی دیتا من حاضرین نخوشا لئی دی او بدر ورکریشی دیتا من حاضرین نیراهم یسخاتون ناسا بدئی غصیا چی گورکا نا انو ملے پکی تشیرانو کوا او دا تقسیم سودا سکیا سرازی چی دا اللہ پیغمبر بکن تقسیم کو ناغبا دا اللہ حکم ہوا کی در شانی ان کا ولو انہم بجر یقینن دے خوش آلہ شے پاغس واندی چھ ورکری دیتا اللہ و پیغمبر دا اللہ اویلے دے دی کافی دے منگا تا اللہ درد چراب کی اللہ منگا تا لمحے حربانی حفرینا او پیغمبر دے اللہ منگا الاللہ راغبون اللہ تا واپس کی دن کی ہوا ندا بدری دے پار سنبا خواہ یقیناً خیراتنا زکات خیراتنا لپار و کرانو لی والمساکین او لپار و مسکنانو لی والعاملین علیہا او لپار و آغا چاہی چی مقرر کنشی پر آجم قولو باندی والمعلوات قلوبوهم او لپار و آغا چاہ چی من رو تشی پر ان رائی کی لپار و اسلام و سیر و عقاب او پار را دولی سکنو دو خلقو کی دبی دینینا آیا مانا دو غلامینا والغاری مینا و قرداران دو پارا و فی صدی اللہ و پلار دا اللہ جو ہم نستدیل از پار دو مصابرو ندا سو قسم دی فقرائی و مساکین دو عاملین دی مولفت القلوب سلور رقاب انزو غارمین شپد فی سبیل اللہ و اوام سبیل ات دا اتاس ناف دیا دیل و زکاة ورکے خوستنا مولفت القلوب دنوتی دیا آغا دنوتی دی دغشانی غلامان مشترے غلامان مشترے یا عاملین مشترے نچے عاملین مشترے ندا باقی جی کم بھی ندیل بورکڑے کی گیا واللہ واللہ علیم حکیم فریضتا من اللہ مقررتیا کرے دا اللہ مقررتیا طرف دا اللہ نا اللہ دے پوہ حکمت والا او بعد اینا رسول جی یعوذون النبی چی تکلیف ورکی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا او وائد ہوا اوزون دا پیغمبر وکی خودن کے دے ہر خبری زمونگا تا دے زمونگا ہر خبری تا وکی خودن کے دے وایا اوزنو خیر لکم وکی خودن کے دے اوریدن کے دے دخی خبر استاسو وکی خودن کے دے خی خبر استاسو تا ایمانداری پر اللہ او یقین کئی پر خبر دا مومنان واندی او رحمت دے للذین لپار دا آغا کسان چی ایمان دا ویستا سنا آغا کسان چی تقریب ورکی پیغمبر دا اللہ تا لپار دا عذاب دردناک اللہ وی دردناک عذاب بولا ورکوم تو چی دا اللہ پیغمبر لتقریب ورکی یحلفون باللہ لکوم قسم نہ بخری اللہ وائیں تاسو تا دل پار کے خوشحال کی دے تاسو اللہ پیغمبر اللہ احق لا دیر لائے کی ایور نو دا کے خوشحال کی دے دے انکان مومنین کی جریدی مومنان علم یعلم آیا دن پوئی گیا انہو چی یقینن شاندارے آغا سوک چی خلاف کوا خلاف قید اللہ اس پیغمبر دا اللہ یحادد اللہ ورسولہ چی خلاف کئی مخالفت قید اللہ اس پیغمبر دا اللہ پس یقینن پارد اور بجہنم بھئی ہمیشہ بھئی بدی کیا دا درسوائلو یا یریگ منافقان دا چی رو بلے گلہی بدائی باندی او سورت چی خبردارے بور کی گئیتا دے مومنانو تا پاغ سواندی چیزی پرنوائی کیا او آیا استحضر خان دائی اللہ دے رائے خون کے راگ سو چیری گئی تا سو دارینا مطلب دا اللہ با تاسو کبا سکن راک کارا کیا او بچر تپوسو کی تر دینا چویدا تاسو سکول لا یقولن مخامخا لا یقولن مخامخا وائی بدائی چی یقینن اومنگا نخوضو چننا ودیدو منگا پابسو کی ونلاب اولادو کولی منگا ہوا آیا اب اللہ ورسولی ہی اب اللہ و آیاتی ہی ورسولی ہی اے دا اللہ سرا او دا آیاتنو رضی اللہ دا پیغمبر رضی اللہ پوری کنتم یہی تاسو تستہذیبون چی خندا کوئی من لوگا دی ویا منگا ننو ودیدو پابسو کی ونلاب ادا ہو منگا لگے پولے رشتیا ہو منری نہ اللہ کل پیغمبر تو آیا اے دا اللہ پوری ادا یا چولا اللہ دا پیغمبر دا اللہ پوری یہی تا ستا ستا حضی اون چی خندا کوئی لا تا تذیرو حضرم پیش کوئی پتا کی سرک بول کرے تا سو پس دیمان راو رخ کرنا کچرے مخوارو منگا کچرے آفو کو منگا در گزر کو منگا لیوے دلستا زنا مصدا بورکو بلی دلیلا فسودوی چیزی مجرمان منافقان سر یو منافقان سر بعد ایدئی من بعد دفاظی نبیا حکم کیا بل منکر فخلاف دا اللہ وانی وینعونا للمعروف او من کیدنی کینا ویفضدون ایدیاهم او بندی دیلا سن اخبلا دمال لگولونا فلا رضا اللہ کیا اگورا مال دا اللہ پلا رکھن لگئیا دا شانی منافقان دا دی زمانیا اگر دنیا گری چاگا لگیا دیا او دینکیو پجاما کی کار کئی وی دا دمرا دوایانی ورکلیا دمرا دوایانی ورکلیا ادا اکلا دا اکلا ویا سریا کشو کلا منگل دفلیل پارا وینیا دا خودلا فگو کی دلا زہر در کئیا فگو کی دلا زہر در کئی ویلیے چھے کچر تصوری مغرا لرا جمکا وی بس انتا کچھے کے نرے دا غدیر دیا دا غصے شہرے دا غدیر دیا آگائی لگو وی تا خط پلار سورک ورکڑی نا بولی کی تین سورک ورکڑی ندا بہوری کی نہ اخبار کی بشائی کی بنانولا پر حقوق پکار دیا او دئی آزادی پکار دا او منگا حقوق دا خواتین و حاصلول گواڑوا ندا دئی حق سنے دئی دی خلق بندیانی کری دی کور کی دئی قیدیانی کری دیا دئی لتعلیم پکار دا او دا تعلیم بالغان دے او دا تعلیم دا زنانو دے ہم دوئے پا دائے بانو کر دے گا او پا دیوانی بغور بل کیا پا دیوانی بغور بل کی دا سے شہر دے دا کار کئی دی انگیو دا پارا سد پارا کار کئی انگیو دا پارا کار کئی مصیبت دے خلق دے دا دے لکہ دا خکار دا مر گئی چینجے او دانے بھی او اگر دامو کلکی نینی یا آنی نینی نو دیر دا ملین دا دیر تن نظری یا دیر تن نظری او قدامت پسندی یا انتہا پسندی چی سوائے نو آگئیو چی سوائے نو آگئیو کوئی نو سورہ سورہ منافقون پورا چوائیون ایدیہم دے سمانا لا آیت پورا منا موکلا بندے دے لاسو نخبل مال لگول نہ پلا رہا اللہ کیا آیت پورا وم هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون دي آتسان دي جواي دي مال ملغوي خرج مكوي باغا شاوان دي جيد پیغمبر دا اللہ سارا دیم کوي وظیفہ ونور کوي لکه دام دا منافقان مرگره لکان لا تنفقوا مال ملغوی خرج مکوی پاگا چاوانی چیز پیغمبر دا اللہ سر تردی پوری جی فارشی گئی دی گئی مال پہ ملغوی اللہ ویا خاص اللہ لگی خبانی دا سمانی حدود مکی لیکن منافقان نپوئی گیا منافق تو دا چاکوئی سال سوک در کئی ویقی دونائی دیا ہم او بندی دی لاسون اقبل مال لگونا زیر کا اللہ دئی تو زیر کل اللہ دئی دئی اللہ ہیر کو نفن سیا ہوں پر زیر کل اللہ دئی یقین منافقان ان دئی نا فرمان دا اللہ لوز کر اللہ منافقان سڑو منافقان کو دوسرا او دا کافر سرا دو اور دا جہنم ہمیشہ بھائی رئی بدی کی ہی حسبوہم دا جہنم کافی دے ایتا ولعنہم اللہ او پلانت کری اللہ دی الپار حضر بی آزاو ہمیشہ کلذینا تاس پشانت داغت سامیئی انتم کلذینا تاس پشانت داغت سامیئی چوبان جستا سونا ہوا گئی دیر سخت تاسو نبتا کٹ کی او دیر دیا تو اموالا و اولادا فمالا و پا اولاد کی مالنے زنریر جمع کریو اولاد تاسو نبتا تو پس فائدہ واغستی راوی بخلاقی بیسو بلوانی فستمتاتم پس فائدہ واغلی تاسو بخلاقی کم فیسی بلوانی کسرنگی استمتا اللذینا چی فائدہ واغستو آغستانو چلوانی استاسونا بخلاقی بیسی اسی بلوانی وخلتم اوننو زیا فا عباسو کی کلذی پشان کر ڈلے آئے خاضو چننوتی وغیا اللذی مفرد دے خاضو سیرد جمعیدہ نمانا لکرا پشان کر ڈلے آگیا چننوتی وغی فا عباسو کی اولائی کا در کسان برباد عمل لگی پا دنیا پاخر کی او در کسان انگیدی تاوانی آنا اللہ وی علم یاتی ہیم اے نظر آگلے لگتا خبر داغر کسانو جوان دے رہینا یعنی قوم دنو علیہ السلام او آجان و سمودیان او قوم دے ابراہیم علیہ السلام او دمدین والا والمتذکات آغتلی التقید ان کیا اتت ہم راگلی علیتا انبیاء دے دل بینات فا مجدوخ کاروانی فسنو اللہ کی ظلم کرے بڑیوانی لیکن او دے پرانو بروان دے اظلیمون چی ظلم کرو المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء وبعض نبيان للصلور مدلي المؤمنان من لو ذا ليهود بيان أشر تاغين أروان المشركان أو درهم منافقان مدى صلور مدل المؤمنان والمؤمنون والمؤمنات أو مؤمنان سري ومؤمنان يخذي بعض ذي دوستان دبائی حکم کئی دل معروفی پنی کئی واننی او من کئی عنیل بن کری دخلاف دا اللہ نا دیو جینا ہر مومن دا غدا فرید دا شاغب بالمومن آبدا من کرنا منی کئی دا شانی اغلا با حکم کئی انی کئی راگا چی گنوزلا نوزلا دوا تامل مکوا دا تار مکوا چکم دو گناہ کاری دائین بے منی کئی ویقیمون سولاتا او پابندیو گئی پموز او ورکی زکات او خبر منی اللہ اور پیغمبر دا اللہ دا کسان درد چرحم بوکی فدیوان دی اللہ یقیناً اللہ زور اور حکمت والا دے لوز کرے اللہ دے مومنانو سرو مومنانو خود سارا دے جنت نوہ چبائی گبا دلان دے انو دین اندہونا نشوئی پری کی او ور بجکون خو پاک خو پا جنت نو دانیز کی رئی کی ورضوان من اللہ اکبر اور رامن کیا طرف دا اللہ نا دا دیر لویا دا کہ اللہ بیلانو کیا کہ دو تاسو نرزائی ما یا ذالک دا نداس دار رامن کیا دا اللہ یا ذالک دا دا جسم کی تیر شول هو الفوض العظیم دا دی کامیابی لی ندو مانی شی ذالک دا رامن کیا دا اللہ سرمنا چیلان نوشی دا دیر لویا دا او دا دے کامیابی لوی او یا ذالکا یعنی دا سچڑوان دی تیر شولا دا وعد اللہ ندی بے پوری نوہو الفوض العظیم ان دا دے کامیابی لوی اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کو دا کافران سر و دا منافقان سر او سخت اسی کپ دے باندی دے وی نا خیر دے نرمی کوا وای اللہ وی واغلو ظالیم او سخت اسی کپ دے باندی او زید دے جہنم او بس دے واپس کی دوئے دا جہنم قسمون لہو لیپا اللہ وانی ما قالو چند ویلی دے دے کلمہ دے کفر ند ویلی اللہ وی ولقد قالو اپا تاکی سر ویلی دے کلمہ دے کفر او کفر کردے پس دے اسلام رو روح کلونا او قصد کردے پی ما دعوشو چنکی رشید لی دے یغیتا دا اللہ دے پیغمبر دے کلے جماعت چوڑو چھے پتے بولا تکلیو ورکوا او کلے چھنوا کلے لگی دلا کلے لگی دل نو جرند پل اگے دا اللہ پا پیغمبر باندی را گرزا ہوا وادے ما تولا لگمز کی دیار لسم ایت کی اللہ وی وہمو بے اخراج الرسول خاص دیکھ رہے پہ خود پیغمبر وعدے ما تکڑی وا وہم او کر دیکھ رہے بیمار آگا سوچ نکی نسی لیے رہے اغیتا وما نقم ابد نکنی دی مگر دا چی مالدار کل دی اللہ پیغمبر دا اللہ من فضلی ہی دی مہربان مصبلینا دا اللہ پیغمبر مالدار کل مطلب ہے دا اللہ پیغمبر والا ورکل دا اللہ پیغمبر والا تبسیم کرل مطلب دا دیو جن دا اللہ پیغمبر بوئی انما انا قاسم واللہ یعطی ذوہ صرف تبسیم کا ان کے ماں راکی اللہ راکی اولی تبسیم اوما فائیتو بو پر کچر تو بو باسی گئی مشیبرا ورد پا رہ گئی وائیتو اللہ کچر اوئی گئی صدا بور کے اللہ گئی تا صدا دغنا کا پا دنیا پا آخر کی انا بید پا رہ گئی پا مکہ کنی ولی ولا نصیر نصور دو سو نصور کی مدازی او بعد رینا رسول دی آہد اللہ چلوز کئی دا اللہ سرا کچر را کتا مگتا من فضلی ہی دن حبان اکبرینا مال دلاکو لنس ودقنا نخام خا خیرات بکو مونگا ولا نکوننا او خامخا شوبا مونگا لنصدقنا نخامخا خیرات بکو مونگا او خامخا شوبا مونگا من الصالحین دو نیکانونا پس ارکل جوار کاللہ ویسا من فضلیه دو مہوان اکبلینا وفیلو بیه نشمتیاو تدیبا ایوانی وطولو او واوری للدی وهموری بونا او دی اراد کون کیا او دیده کتی مفصلینو کما واقعا ذکر کریدا ناغا سین را ناغا سین را فاقبهم نفاقا پس اگردو اللہ آتبت کار دی نفاقا منافقت قلنو دی کی الائیوم القونه تراغی ورا دی پوری سمیلائی جی بھائی رضی اللہ سرا بما پسول آئی فآقبهم نفاقا پس اگردو اللہ انجام دکار دی منافقت قلنو دی کی تراغی ورا دی پوری ملاوی سب رضی اللہ سرا بما پسول آئی چی خلاف کردی اللہ سرا دعوی سے چلو دکردی اللہ سرا وبما بصر لا يغلبون اذا وقل الم يعلموا ايادهم قيدي ان الله يقين الله يعلم كيف سرهم وقد راز ديواني ونجاهم فجرغلني او يقين الله علام الغيوب يرخ قيدون كده فقد خبر وانديا اركسان يلمدون المتطوعين جعيب لديا فمال ورقون كواندية من المؤمنين الرومن عمنا في الصدقات وخيراتنو كي زكاتنو كيا كسوك مال ورقاي ويداغان خيا والذين واكسان لا يجدون في نومي إلا جهدهم مدر كوشش بلا بل درشاني دي خدمت كوليش نمتوا فيسخرون منهم فسخندا كي داري بوري شکور دی یو پیسم لگیا سخر اللہ منہم خنداب اوکی اللہ دی پوری نمانا صدا خنداب اوکی اللہ دی کا از پار دی گیا عذاب درناک بخن غاڑی کد پار دی اولاد حضر لہم یاک بخن غاڑی کد دیلا کچری بخن غاڑی کد دیلا سبعین مرتن او یا کرتیا یا ماناو کا نشمار زلیا زکا زمانہ کو ختمی کیا اوشمار بلت ختمی زمانہ کو ختمی کیا اتم عورت جیسی بیاؤ ماں کر دیا بیاؤ ماں کر دی او کم کیا شمارا مجھے لس لو رسی کی نیا جیسے وہ یو لس ندا فا کا لس کی یو دیو سر بول کے یو لس دو لس جو لس نشمار پلسو حدمی گیا اولتا وچ اسکل من کی ضرب کی نویاتی جوڑی گیا مطلب ذات تمام زمانہ تمام شمار بخن غاری تدید پارا نفلی یغفر اللہ لہم فظہر دل بخن نکے اللہ ویتا دا پسو دلی چی یقین اندائی کفر کرے پتو حید اللہ و پیغمبر دا اللہ اللہ ہدایت دے قومنا برمانو تا خوشحال جو روس پاتی کری شیویا پناس تفل واندی خلاف رسول اللہ روس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نا دا اللہ پیغمبر جنگ تبوک تلاو او دا یاو شان خوشحال دیا وکرہو او بدگنی دا چی جہادو کی پل گلو مال نخلو سرا او پکرولو دا نخلو سرا پلار را اللہ کی او وائی گئی لا تنگیرو بالحر مزئی پگر مئی کیا یار گر مئی کی مزئی تیرا گر میا رشی رحم اللہ علی یو شورا میں اکڑا مرگری پتی کم مجھے بولا شورا را لنگ مارے گئے آشورا کے اولے نوئیا نارئی یار جی تیرا گر میا میرے مارے قل نار جہنم اشد حرا اور جہنم آخون دیر سخت پگر مئی کیا مجھے جر کا گرمی نو بندہ بکار نہ گئی نہ نظان لب ازان نہ ریا او بیا کی دن پاتی کی جو مجھے دن کار کی پاتی کی دا گرمی سمرہ گرمی وا پشکال وا یا ہی نمس کی گرمی وا نتازہ کا بشای پریخی چیر ڈیر گرمی دا سرے دی چی بشای خود وہ گرمی او دوران کسی بلی کلاو کرا آویل و ناسی اکلا وزی دلکی خدا اکلا وزی دلکا کولا ناغا خودی اڈو نمی چی گرمی دا او چی در تو قرآن تا چی یردے وی گرمی جنو لگو نگران دا ننگران دا کو گٹا سدا گٹا معجل دا معجل دا لاس پلاس گٹا ندا گانی نبیا وزی گرمی نکی دا بیا وزی گرمی نکی دا آیا نار جہنما ارد جہنم دیر سہد بگر مئی کی لوکان یو کہون کا پوئی گلے پلیا حکو کلیلان پس پولی خان دی لگ ولی ابو کسی او بجاری دیر مندا ہوا ہاں دادوار ضرور آ گیا وہ بندہ ڈیر اجاری نوب خان دی دیر او یا او بندہ دے او خان دی نبیابو او با خان دی نگوڑی او با جاری دے را تو دنیا کی چی آئی او شہر نو لگ دے دنیا کی او جارا ناخیرت کی با او خان دی اته دنیا کې د خندل نو د دنیا جړه د نوم لګا خندا د نوم لګا تکلیفونه تیر کا خلق و بدر دویا تو کس پوری بوائی نا دا دعا نمانی دا خیرات نمانی او دا حیات الانبیاء نمانی دا کرامت بعد الموت نمانی دا نمانی آغا نمانی لگیا دی تو دا جواہو تکلیف دا تیر کا دنیا کیا نو او بخان دی غیر او گنینو کی دنیا کی دیا ازاد جون دی تیر کا خدر دی خلق نو بجاری دیر دنیا کی غڑے رکھندا سدا اگل جگا لگ سب سور او کان جس کا سور عمر دے اتول عمر بیا جڑایا سور ای ان کا بوت کی وے تویں حضر شیر ہے اللہ بھی مزرات الدنیا مزرات الاخرہ مزرات الدنیا مزرات الاخرہ دنیا سب کا نور اخرت خوشالی دنیا خوشالی اخرت رب کا نبی جزاءً دا سزا را پسو دائی چکی دی یک سی بون جنہیں سے قصب گئی پس کچھر واپس کتا لاللہ یا بیڈا لیتا رہینا پس اجازت وارستان میں دپار دواتو پسو آیا ہر کی بھو گئی زمان سر چرم او چرم یا گرم کوئی زمان مر گرکیا کی آجو ہوا جتش من سارا یقینم تابد جئی اشالشی بناس دواندی اول مر رسل باول نرواندی فقعودو پسکین ایمال خالیمین سرد پورناستونا اگر اس تو جناستی پورنو کی ناغی سرکین ایا زی خدو سرکین ای ولا تصلی علی حد منهم ماتا او مزد جنازی مکوا فیوتن مانی منهم دینا ماتا جمرشی ابدا شریم ولا تقم او مدرگا علی قبر فقبر دوانی دفار دو دعا نرشتیا ہوا ہے ستا پیغمبر وزی عربی نے پوئی دا ذکر اللہ پیغمبر خو منافق باندیم دیر میرا باناو وزی بیمان باندیم جنازہ کڑی دا او مطلب دا کہ اللہ جلم بخنو کیا واللہ منی کچنو پی جنازہ کے نبولا پکاور باندی دعا گواڑی دا اللہ پیغمبر چینا ستونا چویلے وے چی اللہ خمالوے انبو دریگی فقبر دو دمائے زپار دو دعا زی قولا روان جل دعا نمانی کرے ما نو پناس تا خو خیر دیکن متدین ویا چی بنا مات شول سلامو کردی دو سبنا مات شول نوز دی جنازی نرسو دوا کولے شیا ولی لکا فقہ جلالی ولا یکومو بی دعا ولا یکومو داعی اللہ بی مری لبا دعا نواری نو مطلب را بولاڑ بنواڑی نو پناس تو خیر دیکھا نستا پیغمبر تدا چل نوار دو جی پناس کی دل دعا کرے خبر سر ونہ نہ کر اگر زمیدار وئی بندئی کا دل آچونی وار دارد وئی دا نو آگل وئی کاکا طالبان وئی میرا بندئی کی دل سر آچونی را دی غاڑی دا لو یا بندئی کی آچونی را یو لی غاڑ لوا چولا او یو بے لکا گٹا چی بند آچون ملا سی بے وا چولا نو دا یو لا صلاح چولے وی اغلی یرا دا دید پار چلد آر تلری دا اوبار امراو مغا پتو کی او نالو کی نو شرنگار یو منو رین وی گردی انا یو رہے کاکا که دا وی اونی جو آسی را دی سر فضائی گنا او شرنگار تاوری انو بیا ناغولی زی زمان وی چا ناغستا سو دا منتی کنی رو رو زی دک کشانی پیغمبر ستا دا علم نو کرے کیا رب دقی کرادلی فقہ کی کہ لا یقوم داوی اللہ یقوم مانا اولار تخبل اصطلاح آنے نا پوئی جی اوچی بندر چال خبر ہو کی آنوالوی خبر مدل ہو کر وہ سکودری گا ما نسا مطلب سملا کنا مطلب دا دے حالت دی خبری غمو کا نمطلب دا دی خبری احتمام کا نوالا تب ولا تقم على قبره اهتمام مکول دعا فقبر دوانی یک نندای چیوی کوبره که پا اللہ پا پیغمبر را اللہ وانی امری وی قوتی دینا فرمان اتا جو دیوان جی چاہتا مالنا دی اولاد دی یکینا نراد ربی اللہ دا چی سزاور کی دی کبا دیوان دی پا دنیا چی او دی ساگانے وی او دی کابیر آر کلچ راولی کشی او سورت دا چی مان را ری پا اللہ او جہاد کئی پیغمبر علی اللہ سره اجازت والستانہ خاندان طاقت او دماندار منهم لئینا او وائی جیزرنا فرید منگا کسو منگا سرد پورنا ستونا خوشال دیدائی دا منافق دا لیسو دا لگا پورنا ستو سردی کرکوا مطلب دا خضر دا دل پور کی ناستل بکار دیا دیکھ دی پا دپا سر کی نخوای دیکھ بنگری واچے نخوای دا اولی دکا منافق جہاد نا رسط شوے دے جہاد نا خضر رسط کی دیا خضر آگا پورا نشی چلو لے رضو خوشحال ہوئی گئی گا کسی رہی سرد پورنا سنا اور شہر پرون دیوان نے فهم لا يفقهون فزين بويغي لكن پیغمبر صلى الله عليه وسلم آغا كسان چيما يولي سرا جهاد كي فلا قلو ما نقبل سرا او فكر لوزا نقبل سرا او دغا كسان لهم الخيرات دفار دي بدلي بهتر بدلي وغلائك او دغا كسان هم المبلحون هم دي كاميابه من نمكيا تيار کرد الله دفار دي تيار کرد الله پار ہدی جنتنا ویدی باگ لاندے انو دین نورنا ہمیشہ ویدی بلی کی ادار کامیابی لوئے واخر اللہ